A pan Zbyszek zauważa, że Rocketman to na potańcówkę w stodole, ale przyznaję, że dobre. A pan Jurek pozdrawia o tej nieludzkiej porze panią Marysię Spałek z Domu Pomocy Społecznej Zameczek. I żeby pani Marysia wiedziała, od kogo pan Jurek Żeglarz z Otwocka, wiemy już, fan Depeszów. Państwo piszą, mimo wczesnej pory, Rocketman, nie pamiętam, kto to śpiewał w oryginale, ale teraz minuta już po godzinie 5, a zatem robi się późno. Kto był w kuchni, kto był już w łazience i się odświeżył, pewnie myśli o wyjściu. Patrzymy za okno, pogoda na razie sprzyja, nie jest za gorąco i sądzę, że tak jak na Myśliwieckiej, tak jest w całej Polsce. Tymczasem deszczowa Szkocja i KPK, nasza ulubiona formacja stamtąd, Both Sides of the Tweed, czyli piosenka Dicka Gaena o tym, że nie warto toczyć sporów, nie warto się dzielić, bo jesteśmy jak dwie strony tkaniny i po prostu tak musi być. A jeżeli chodzi o tę tkaninę i o tweed konkretnie, to wyrabia się to, nie wiem, czy państwo pamiętają, ale tweed to ludowa tkanina, szkocki pomysł na materiał przeciwdeszczowy. Szkoci mogli zupełnie spokojnie i bezkarnie w szykach bojowych czekać na deszcz, bo nie mokli. A robiło się go w ten sposób, że okładało się drewnianymi pałkami taką materię nasączoną, uwaga, jeżeli ktoś jeszcze jest w kuchni, niech zajmie się czymś przez chwilę. Otóż okładało się tę materię zanurzoną w moczu. I żeby nie przywalić sobie tym drewnianym kijem w rękę, bo robiono to w kilka osób, i żeby pracę usprawnić, śpiewano piosenki, które nadawały tej czynności odpowiedni rytm. Szkockie pieśni pracy, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj nastrojowa ballada i Karen Matheson. What's the summer with all its gay trade? What's the splendor of autumn to those who barter their freedom for gain? Let the love of our people succeed. Let friendship and honor unite and flourish on both sides the tweed. No sweetness the senses can cheat, which corruption them poorest who can be a slave. KPK ze Szkocji. Wiele lat uważałem, że to kogucik, ale najnowsza wersja głosi, że to głuszec. Tak zwie się ta formacja Karen Matheson, którą podziwiać możemy między innymi w filmach o tematyce celtyckiej. Państwo zapewne dogrzebią się w jakich, bo śpiewa różne piosenki i o ile dobrze pamiętam, były to hity ekranowe. A tymczasem co do Rocketman, państwo podpowiadają półredaktorowi, no jak to, kto śpiewał w oryginale, Elton John. No właśnie, wczesna pora, jeszcze nie do końca rozbudzony półredaktor, 9 minut po godzinie 5 to mnie lekko tłumacza, a państwo, jeśli chodzi o Michała Zabłockiego, nie dość, że pamiętają, to jeszcze i cytują taki cytat z twórczości mistrza. Dzisiaj potrzebny jest konkret i prostszy dostęp do niej. Odczarowana dorożka, odczarowany dorożkarz, odczarowany konie. Michał Zabłocki puszcza oko w stronę mistrza Ildefonsa, a u nas WW i Flota Zjednoczonych Sił. Przepłynę zanim zdążę. łez. Buduje wielką flotę zjednoczonych sił, by razem zwalczyć niebezpieczny Slick Souvenir. Slick Souvenir. Slick Souvenir. Kwadrans po piątej WW, stara piosenka, ale wydaje mi się, że cały czas aktualna. Koresponduję z Państwem i wyraziłem takie przekonanie, że to manifest mojego pokolenia, bo może nie wychowywałem się na WW, ale wraz z tą formacją dorastałem i muzycznie, i w ogóle. I to mogłaby być odpowiedź na szkocką piosenkę Both Sides of the Tweed. Tymczasem, idąc tym tropem, wydaje mi się, że moglibyśmy ten wątek spuentować angielską balladą Pete Morton. To dla stałych słuchaczy nie nowina, bo pojawia się u nas co jakiś czas. A były również i momenty, w których przychodził ze swoją gitarą i grał u nas w naszym studiu na żywo. Pete Morton i Another Train, chyba największy jego przebój z drugiej płyty, która ukazała się w latach 80., dokładnie wtedy, kiedy druga płyta Tanity Tikaram i, jeśli chodzi o sprzedaż, pobiła płytę Tanity na głowę. 80 tysięcy egzemplarzy w ciągu zaledwie 3 dni, no i później przerwa w dostawie, bo wyczerpał się nakład. Trzeba było szybko dodrukowywać. No a Pete Morton z niemalże anonimowego artysty został okrzyknięty nadzieją brytyjskiego folku i brytyjskim odpowiednikiem Boba Dylana. The beginning is now and will always be. You say you lost your chance, then fate brought you defeat. But that means nothing, you look so sad. You've been listening to those who say you missed your chance. There's another train, they're always here. Maybe the next one's yours. Get up and climb aboard another train. You may feel you're done, but there's no such thing. Though you're standing on your own, oh, your own breath is king. The beginning is now. Turn around, for regrets of bad mistakes will only drain you. There's another train, there always is. Maybe the next one's yours. Get up and climb aboard another train. We crawl in the dark sometimes, and we think too much. We fill our heads with the craziest things that only break our hearts. I know you've seen what this earth can do when it's dragging down another load of us who think we are no use. There's another train. There always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard another train. Feel confused. We can crown ourselves with it all till we feel we cannot move. Building worlds that don't exist. Imagination sometimes plays the worst tricks. There's another train. They're always in. Maybe the next one's yours. Get up and climb aboard. There's another train. There always is. Maybe the next one is yours. Get up and climb aboard, there's another train. There always is, maybe the next one is yours. Get up and climb aboard, there's another train. There always is, maybe the next one is yours. Get up and climb aboard, another train. Morton na skrzypcach chyba Roger Wilson, a na akordeonie w tamtych latach grał Simon Edwards, który przyjechał do Polski, był gwiazdą na festiwalu Shanties. Bardzo się podobał, bo był paganinim tego instrumentu. To było super trio w tamtych czasach i pobudzało wyobraźnię. Kto w latach 90. interesował się muzyką folkową, tą z wysp, na pewno nie przeoczył tego zjawiska. Tymczasem patrzę na, nie na zegar, a może jednak powiem Państwu, że 23 minuty po godzinie 5, a zatem jeżeli ktoś się śpieszy, cenna informacja. Co do nietypowych świąt, to oprócz święta niepokoju, święto muzyki, które powinniśmy obchodzić hucznie w Radiowej Trójce. Dzień deskorolki, czyli jeżeli ktoś używa tego sprzętu i do tego ma słuchawki, to świętuje podwójnie. Międzynarodowy Dzień Jogi, Światowy Dzień Żyrafy, to prawdopodobnie ma coś wspólnego z jogą, i Światowy Dzień Hydrografii. Tyle jeśli chodzi o święta, a u nas skoro święto muzyki, to Anuszka Shankar, czyli córka słynnego Raviego Shankara, który tak namieszał w światowej muzyce. Kolejny rozdział, nie mniej piękny. A patrząc na teledyski artystki, można powiedzieć, że kto wie, czy może nawet i bardziej. Dwie minuty dzielą nas od w pół do szóstej. A zatem jeszcze mamy chwilę, by pograć. Radiowa Trójka budzi. Dzień zapowiada się naprawdę pięknie, a patrząc na naszą ramówkę, można powiedzieć wręcz wspaniale. Patrzę na kalendarz i nie zapomniałem o imieninach. Państwo mówią, że już nie obchodzimy bardziej urodziny, ale niektórzy są przywiązani akurat również i do takich okazji. W związku z tym śpieszę z informacją, że dzisiaj możemy złożyć życzenia Alicji, Alojzemu, Albanowi, Albanie, Alojzie, Chloe, Demetrii, do Mamirowi, Eusebiuszowi, Ludfrydowi, Merci, Marcie, Rajmundowi, Rudolfowi, Renifer, świętego Mikołaja dzisiaj obchodzi urodziny, jego żona Rudolfa również i córka Rudolfina, a także Terencjusz i Terencja. I przysłowie dołączone do tych życzeń: Dzień świętego Alojzego przyczynia wina dobrego. A zatem na zdrowie, a u nas państwo prosili o tango El Polacco. Człowiek o zmęczonym głosie i o zmęczonym życiorysie tak naprawdę z Polską niewiele miał wspólnego. Był Baskiem, a ci w krajach hiszpańskojęzycznych ze względu na specyficzny akcent bywają często myleni z nami. Sam zresztą nie prostował i takiego przydomka używał. Roberto Goyeneche, El Polacco. I słynny temat Astora Piazzolli, Ballada dla wariata. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salí de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, que así medio bailando y medio volando me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna

W Ameryce Południowej wielu Polaków znalazło schronienie i nowe życie do tego stopnia, że dwóch literatów przejeżdżało przez brazylijski interior pociągiem i jeden drugiemu skarżył się na to, że nie ma warstwy i nie ma jak się napić i schłodzić. I słysząc to, czarnoskóry konduktor w najczystszej polszczyźnie poinformował, że najbliższa stacja będzie niedługo i tam będzie można dać ulgę pragnieniu. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że w okolicy było tak wielu Polaków, że nawet ci, którzy nie mieli z Polską wiele wspólnego, chcąc jakoś radzić sobie w życiu w tej części Brazylii, musieli po prostu polskiego się nauczyć. Życie niejednym nas zaskoczy i być może trójka dzisiaj również. W związku z tym proszę nas sprawdzić i zostać do końca. A u nas teraz Kadzia Nina, o której zapomnieliśmy na czas jakiś, a niedługo będzie obchodziła urodziny 27 czerwca, bo bym przyszła na świat w Bujumburze. Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie to, podpowiem: stolica Burundi. Come on, watch your Marchidzie Bekasie, który przemierzał Marokko swoim wysłużonym wehikułem. Kadzianin niewiele miał wspólnego z motoryzacją, poza tym, że w 1975 roku wyjechała z Burundi do Zairu i tam poślubiła kierowcę wyścigowego. A potem los rzucił ją do Belgii i tam nagrała 4 płyty. Sięgnęliśmy po jedną z nich, przypominając, no, z Eltonem Johnem. Dzisiaj miałem kłopotę, ale tutaj od razu powiem, że to melodia Stevie'ego Wondera u nas w klubie folkowym. Maria Rumińska, kolejna śpiewająca kobieta o poranku, tym razem już bez zapożyczenia, pieśń z Mazowsza. Pojechał pan na łowę. Pojechał pan na łowy, do zielonej Dąbrowi, do zielonej Dąbrowi, a sam poszedł na Dunaj, a sam poszedł na Dunaj, wziął ręce umywał, wziął ręce umywał. Podaj słoska, co noska, to popłynę do Brzyska, co popłynę do Brzyska. Siadaj na mój koń, słuszka, siadaj na mój koń, jedź do pani w nowy dwór, jedź do pani w nowy dwór. Słuszka we dwór przychodzi, słuszka we dwór przychodzi, pani za mu wychodzi. Byś ty pani wiedziała, byś ty pani wiedziała, tanecku byś przestała, tanecku byś przestała. A on twój pan łupanął, a on twój pan łupanął, tylko konik wypłynął, tylko konik wypłynął. Ja o pana nic nie dbam, ja o pana nic nie dbam, za jednego 10 mą, za jednego 10 mą. Bała, drobnych bym dziotki miała, a te jedne za rękę, a te drugie za rękę, a te trzecie dziwocie, a mój wieśny chłopocie, jedne trzyma na rynku, a to drugie za rękę, a to trzecie dziwocie, ach mój nędzny chłopocie, ach mój nędzny chłopocie, ach mój nędzny chłopocie, ach. Za 9 minut godzina 6. Państwo w obfitej korespondencji przypominają o nocy kupały, a ja przypomnę, że kierowałem Państwa uwagę na osobliwości muzyczne, w których z wtorku na środę będziemy mieli mały kupal nockowy

komunikatory na pocztę i na facebookowy profil widzę, że państwo dopiero teraz się budzą i witają nowy dzień z programem trzecim, a tymczasem Ewa Wichrowska i półredaktor mówią państwu do widzenia, bo w klubie folkowym dopływamy już do portu i pora się pożegnać. A wszyscy ci, którzy wstają i witają nowy dzień, niech pozostaną z nami z programem trzecim do końca. Przypomnę jeszcze o osobliwościach z wtorku na środę i teraz na zakończenie stara pieśń pożegnalna w szkocką kratę. Sławek Wierzcholski, który zwykle odjeżdżał o godzinie 6.02, dzisiaj zaspał. A cup of kindness yet for all lang syne. Hark from the tomb's a doleful sound, mine ears attend the cry. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Where you must shortly lie. Ye living men, come view the ground where you must shortly lie. Princess, this clay must be your bed in spite of all your towers. All the wise and reverend head must lie as far as I.